Eli bağlandı. Kıbleye yön döndü. Allah teslim oldu buradan. Şafii'de İnne Vecih ayet-i kerimesi vardır. Onu okunması eftalde Şafii mezhebinde. Sonra ne gerekiyor? Evzü besmele. Evzü besmele. Evzü billahi mineşşeytanirracim derler. Bir alim, ulemadan biri, alimlerden biri böyle düşünüyor kendi kendine, bizim Mevlam buyuruyor diyor, okurken Allah'a sığın. Yani fesiz billah. Allah'a sığın. Evzü çeker be. Allah'a sığın. Şeytandan. Acaba neden diyor bir şeyin bu? Bir gün bir yere gidiyor. Bir eve gidecek bir dost, ahbabı kimse. Ev büyük bir bahçe içerisinde. Ev arka tarafta. Duvarlar mühkem böyle kerpiçten duvarlar. Kapısı sağlam. Kapıya gidiyor bakıyor. Böyle kocaman bir köpek. Havlıyor bunun üzerine geliyor. Yürü yürü bir köpek böyle. Çekilmek çekiniyor. Etrafa bakınıyor. Oradan bir komşu çocuğunu görüyor. Yarın diyor, bir deney vurmuşsam bana bir sopa diyor. Ne yapacağım amcanın deneye? Böyle köpek havlıyor da. Kendi kollayayım. Amcanın gerek yok be diyor diye. Çünkü gelir şimdi başka bir sene bağırmaya. Filan amca, filan amca. Canan bakıyor. Bak misafirin geldi. Köpek havlıyor. Tabi ev sahibi köpek. Dur bakalım, sus. Yani tahina. Otur bakışta deneyeceğine. Çıkın oturuyor. O zaman anlıyor bu onun anlamını böyle. Demek ki diye bir şeytanla muhatap olmayalım diyor. Allah'a sığınalım. Bak. O diye ben de köpeğe muhatap olacağım köpeğe diye bak. Bu ev sahibini çağırdı diyor. O böyle. Ne yapacağız diyor? Allah'a sığınacağız. Ama onunla muhatap şeytanla muhatap böyle. Evzü billah, evzü ben sığınıyorum. Sığınma. Ne zaman insan sığınır? Aciz kalır insan. İnsan kendini koruyamaz, sakınamaz. Yangından kaçar, denizden kaçar, şundan kaçar, düşmandan kaçar. Kişi o zaman sığınır. Allah sığınır. Mineş şeytan racim. Racim Allah'ın rahmi kovulan şeytan için Allah'a sığınırım. Çünkü şeytan boş durmuyor. Namazdayken de yine geliyor. Geliyor. Namazdayken de insan yine kalbine pısıldar böyle. Aklına bir şey getirir. 10 sene önceki mesele, unuttuğum mesele böyle, o anda kafana takar o şeytan. Kişi ne yapar bu sefer? Şeytan oyuncu olur, onun başta kurcalama o meseleyi böyle. Bu için bu evzü istiazesini, Allah'a sığınmasını biz yapmamız gerekiyor böyle. Yani evzi billahi derken gerçi Allah'tan sığınma. Yani aciziz. Yani şeytan bize vesile verebilir. Kafamıza iş takabilir böyle. Bizim namazı alıkoyar. Yani olabiliriz. Bunu güzel söylemek gerekiyor böyle. Evzi billahi mineşşeytanirracim. Bunu söylemek sünnettir. Arkadan besmele geliyor böyle. Besmele. Besmele-i Şerif, üç isim var bu Rabb isim böyle. Allah, Er-Rahman, Er-Rahim Hakk'ıdır. İsim var bunlar böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Buradaki bağ var şimdi böyle, B harf var böyle. B harf var. Bu buradaki istihane işin böyle, istihane. Yani yardım işin, itham işin böyle. Rabbimin İsmiyle, Rabb'in ismiyle namaz kılacağım, okuyacağım, mesela yemek yiyeceğim. Kişi ne yapacaksa, buradaki bir o anlama geliyor böyle. Rabb'in ismiyle, izniyle yapacağız böyle böyle. Besmele çekmek Hanefi'de sünnet muhteremler, Şafii'de farzdır. Neden? Fatiha dahil olduğu için Şafii'sinde böyle, farzdır böyle. Bunun için Şafii mezhebinde cemaat kılır imam, ismi açça okur böyle. Yani Fatiha'ya bir ayet olduğu için Şafii mezhebine göre. Şimdi evin çekildi. Besmele söylendi elhamdülillah. Arkadan gelir şimdi kıraat, okuma. Okuma başına böylece.

Halefiye'de bu harfi sessiz olacak böyle, bağırmadan ve kasren, yani kısa çekmeden böyle. Amin. Böyle. Şafi'de ise cehren ve medden. Cehren açıksa. Cemaat yani uyanlar, şahime uyanlar böyle ne yaparlar? Açıksa. Bir de medden çekerek amin. Eli bu çekilir, bir de ye. Amin der muhtemelen böyle. Sürekli o şey onları Şahmi Zemir'e böyle muhtemelen. Tabi bu peygamberimize gelen neler hikmetleri var ama girme oraya muhtemelen böyle. Yani kısa bir şey yiyelim böylece. Şimdi sahabeden bazılarından böyle rivayet var böyle. Peygamberimizin böyle amin dedi, sesli dedi. Fakat hepsinden yok bir rivayet böyle. Buna bilen ne oluyor İmam Hazretleri? Demek yakındaki duydu, öbür duymadı öbürleri. O anlama geliyor. Şimdi elhamdülillah namazını ettik. Tekbir aldık. Allahu Ekber. Adı iftitah tekbir. İftitah. Açış. Fütuhat tekbir. Niye açıyor? Mali kapıyı açıyor. Mali muhtemelen. Yani kul bir nevi dünyadan kopuyor. Kopuyor dünyadan. Manevi aleme giriyor insan böyle. Mana aleme kişi insan böyle. Açık böyle. Bunun bir ismi bu tekbirin tekbir-i tahrime. Haram kılan tekbir. Alıp böyle. Tekbir-i tahrime, haram kılan. Niye haram kılıyor? Yemek haram. Namazlı mı tanımlar? Konuşmak yasak. Gülmek yasak. Namazda böyle. Sağa sola bakmak yasak. Adı tekbir-i tahrime. Haram kılan tekbir. Artık namaza kişi yine melekleşti. Böyle. Uyku uyumaz, konuşmaz, gülmez, sağa sola bakmaz, bir şey yemez, yemez böyle namazdayken. Hatta kişi namazdayken dışarıda kalan bir şey mesela, bir şey yemiş, dışarıda kalmış böylece. Ağzına kalan şey, eğer işte leblebi kadar filansa böyle, onu yutarsa namazı bozulur okunur böyle. Yani bir şey yemiş olma anlamına geliyor böyle. Aynen susam kadar olsa o tükrüğe karışır, kişi onu engel olamaz ona. O zarar etmiyor bana. Arkadan geliyor şimdi zamm-ı sure deniyor muhtemelen. Zam ek, ilave etmek böyle. Dedi mi malı yapıyor, zam yapıyor, zam yapıyor, zam. Yani fiyattan bir şey koyuyorlar buna. Ona zam yok muhtemelen. Zamm-ı sure. Fatiha'ya üzerine zam edilir. Bir sureyle ekliyorsun. Zamm-ı sure. O konacak bu şekilde. Bu en az üç kısa ayet olması gerekiyor. En azından böyle. Ama uzun kişi, bilen kişi ne yapar? Daha uzun okur muhtemelen böyle. Bildiğini okur mesela. Ne okunur Kur'an-ı Kerim namazda? Kur'an'da ne varsa okunur muhtemelen bak. Ne varsa. Mesela Amel Resulü, Ayet-i Kürsü. Ne biliyorsa okunur muhtemelen. Zammı söyle. Yani bunun bir kuralı var. Kur'an'daki tertibe göre olması gerekiyor. Yani Kur'an'ın sağ tarafından başlar, Fatiha'dan başlar ya böyle, açlar böyle gelir böylece. O tertip olma gerekiyor. Örnek kısa soru da vereyim inşallah böylece. Mesela bir insan ilk rekatta okudu, elemtire keyfi okudu böyle. İkiniz de yukarı çıkamaz. Ne aşağı inecek? Lilafi. İlahi bilmiyor musun ne yapmışlar? İki sur atlar muhtemelen. İki, tek sur atlamak da mekruh böyle. İki sur atlar böyle. Üçüncü okunursa böyle. Bu tabi okuna bunu daha iyi bile bunu da muhtemelen. Ama Kur'an-ı Kerim baksın ne kadar inşallah muhtemelen. Okurun böyle baksın bu şekilde. Yani kısa sonra tek sur atlamak mekruhtur muhtemelen böyle. Bir de ters okunmaz. Mesela ilk rekatta okudu. Kur'an-ı Kerim nasıl başladı? Farz kılıyor. İkinci de ne yapacak? Felak okuyamaz. O yukarıda. Tekrar nasıl yine okur bu sefer? De onu tekrar oku bu sefer. Aynı üstü eksi okumak mekul görüşü farz namazın ama tez olmadan bu daha iyi böyle. Tez olmak lazım böyle. Böyle yapar. Zamm-ı sure okuyacak kişi böyle. Yalnız tabi imam uyuduğu zamanlar İmam okuduğu cemaat yeterli muhteremler. Yalnız Şafii mezhebinde cemaatle okur Fatiha'yı Şafii muhteremler.

koydu bu şekilde. Böyle bunlar. Çok secde etti böyle şey. Şimdi kıyamdayız. Yükünden kalktık. Secdeye gideceğiz. Yine tekbir tabi böyle. Allahu Ekber diye secdeye gidiliyor. Secdeye giderken önce yere en yakın neremiz bedende orası dokunacak yere bakmadı. Kuramadı böyle. En yakın neresi bedenimizin yere? Dizler muhtemelen. Ayakta da yere basıyor. Dizler. Önce dizler. Sonra eller. Ondan sonra alınan yüz muhtemelen. Secdeye varınca. Şimdi secdede muhtemelen. Burada biraz durayım inşallah. İki avuç işleri böyle. Bükümce böyle. Düz mü böyle? Yere yapışacak yani ben muhtemelen. Kime büküyor böyle. Boşluk kalıyor ortada böyle. Olacak böyle. Yapışacak yani ben. İki parmaklar bitişik almadı burada. Neden? Kıbleye baksa muhtemelen böyle. Kulağın üst hizasına böyle eller yere konu muhtemelen. İki el arasına seyredecek böyle. İki arasına. Avuçlu yere dokunacak. Dirsek yukarıda muhtemelen. Bilek dokunur muhtemelen böyle. Yine insan böyle kolları şöyle böyle yapışacak bedenine ayrı olacak. Olacak böyle. Kişinin ulu da yapışacak karnına ayrı olacak muhtemelen böyle. Böylece iki elini koydu. Halıya seyrediyor böylece. Elleri bedenin ayrı. Bir de ayak uylukları. Uylukları karnına yapışmıyor. Ayrı muhtemelen bu şekilde böylece. Yere koydu başını. Secdenin yerinin sert olması gerekiyor. Yani alnın yerin sertliğini duyması şart muhtemelen böyle böyle. Eğer secdenin çok kaba bir şeyse abi başı koydu kaldırdı. Ama muhtemelen. Eğer yumuşak böyle mesela sünger gibi bir şeyse böylece basacak alnı böyle. Alnı basacak böylece ki ta ki alnı yerin sertliğini alnı duysun. Oraya otursun muhtemelen. Otursun, alın. Alın da koyanmak farz muhtemelen. Alın koymak böyle. Bunun da koyanmak gerekiyor, o vacip böyle. Bunun da böyle koyması gerekiyor. Bunun da yerine duyması gerekiyor. Bunların böyle farz olduğu için bunlar bu şekilde. Aldığında yara olsa, açık yaramıyor, alın da koyamıyor. Yalnız burnunu koyar muhtemelen böyle. Bunda yara var, yanmış Allah kusur mesela, o ima eder böyle. Secde eğilir ama dokunulmaz toplamaz. Özür olunca böyle. Öyle olunca. Şimdi secdeye varırtan sonra hemen secdeye varmaz değil böyle. Bir secdeye varır, tam bir kendi vaziyetini alır böyle orada yerleştir. En aşağı üç sefer secde tesbihatı. Sübhane Rabbiyel E'la. Burada E'la var muhtemelen. Bu mi muhtemelen? Şimdi bu Latince uymuyor muhtemelen. Burada ayın var. Elif var, ayın var. E'la. Bunu Latince yazamazsın muhtemelen. Sübhane Rabbiyel E'la. E'la en âli, yüce anlamına gelir muhtemelen. E'la. En yüce Rabbim, Rabbimi tesbih eder muhtemelen. Tenzih eder muhtemelen böyle. Nedir tesbih, tenzih? Rabbimiz her noksandan münezzeh noksan muhtemelen. Sıfatlarına böyle. Yani mesela bizim görüşümüz, görmemiz, bu da bir sıfır özellik yani görmemiz. Ama kısıtlı, sınırlı. Kişi karanlıkta göremez, uzağı göremez, yer altını göremez, perde arkasını göremez. Ama Rabbim her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Her şeyi görüyor. İşitmemiz, işitmemiz böyle. Yani semiye deniyor buna, basar semiye. İşitmemiz var böyle. İşitiyor insan. Ne kadar kişinin böyle kulağı keskin de olsa, yani duygu, işitme duygusu kuvvetli olsa böyle, gene kısıtlı, mısırlı muhtemelen böyle. Uzaktan bir şey yapar, anlayamayan da böyle. Bir kişi konuşuyor. Bir şey konuşuyor muhtemelen. Telefonu karşıya konuşmuş, birisi konuşuyor böyle. Biri daha karışıyor. Mesela oğul çocuk geldi, fırçacı geldi, baba baba şunu böyle. Ya biraz dur bak, dur. Karışmadım böyle bakmadım. Şimdi bir insan birine konuşurken biri daha karıştı, kafa karıştı, gitti muhtemelen böyle. İşte kul muhtemelen, aciz muhtemelen böyle. Ama Allah'ın yüce Mevlam, güzel Mevlam.